Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo adresiniz Modern Sabahlar, günün gazetelerine bakma zamanı. Fahri Önç, Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Karlı bir Ankara sabahından herkese kocaman sevgi dolu sıcacık bir günaydına merhaba. Sıcacık mı? Hayır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sıcak yani, ama böyle çok sıcak değil. Mesela çay içerken mesela unutursun ya masanın üstüne, mesela 10 dakika sonra bir işin var, tuvalete falan gittin, lavaboya gittin. Oradan döndün mesela, çay içersin. İşte o sıcaklıkta bir sıcak. Tam ağzımıza göre. Tam yani. Ağzınıza göre sıcacık. Gece bitti. Gece bitti. Gün şey... yeniden başlıyor. Program programımız var. Hayır, doğum günü gecemiz bitti. Sahnede değilsin şu anda. Valla bunları konuşmak için dün gelmeniz gerekiyordu. Doğru. Doğru. Ha. O yüzden Oktay Bey, o geceyle ilgili espriler yapacaksanız dün radyo koridorlarında yapsaydınız programdan sonra. Kaçta vallahi geldiniz dün radyoya? Dün ben radyoya, ya işte sen çıkmışsın, ben gelmişim. Ha. Yani onu keşke ben çıktıktan sonra bir daha gelseydim, sonra çıkıp bir daha gelseydim. Değil mi, değil mi? Arkadaşlar, ben birbirimize laf sokarak bir yere varamadığımızı bu kadar senede gördük. Özellikle bu karlı buzlu günlerde birbirimize kenetlenmemiz lazım. Gerekirse omuzumuzu alalım, ayaklarımız kayabilir. Böyle birbirimize sokularak ısınmamız lazım. Hatta birini yarıp içine bile girebiliriz. O derece. Öyle filmde gördüm ben. Devenin içine giriyordu adamlar. Şimdi muhabirlerimiz dışarıdan bildiriyorlar. Yol durumu aldık az önce. Opti'ye gelecek olanlar için ikazda bulunuyorum. Opti arka kapıyı kullanmayın diyorlar. Zira. Neden? Kapalı olabilir mi? Çünkü ben yayından sonra oradan çıkmaya çalışacağım. Böyle bir durum var. Onun dışında yerler komple ne? Bu. Yerler halı flex. Yerler komple halı flex sevgili dinleyiciler. Hiç ayakkabı falan giymenize gerek yok. Halı flex dediğin ıslak zemin anlamında mı kullanılıyor? Yok, gayet güzel. Bembeyaz halı flex bugün Ankara'ya kaplandı. Yepyeni, herkes güzelce mi kullansın? Hayır, sen dedin. Sen dedin Ege. Doğru, ben birbirimize kenetlenmemiz lazım dedim. Fahir'e ters bir şey söylersen Paul Wolfowitz karşında olacaktır eminim. Fakat o da ne? Paul Wolfowitz'e 12 çift çorap gönderilmiş Türkiye Çorap Sanayiciler Derneği'nden. Wolfowitz çorabı yarım, çık dışarıya oynayalım. 12 çift erkek çorabı göndermişler. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın ÇSD çorabı gönderselerdi bir de ayıptır yahu. Bu arada maaşı da açıklanmış Paul Wolfowitz'in. Ne merak ettik millet olarak ya. Ne kadarmış abi, ben hakikaten ya şu anda. Hafazan Allah, donunu falan görsek de bitmiştik yani. Donunda da böyle kahverengi kahverengi. Kaç para abi? Kaç para alıyormuş? Üçümüzü toplasak bizden çok mu kazanıyor? Maalesef. Üçümüz bir Wolfowitz etmiyor muyuz? Üçümüz bir Wolfowitz edebiliriz belki ama 391 bin dolar kazanıyor. Hayda mı? 391 bin dolar. Hı-hı. 400 bin dolar. 4 bin dolar ayda. Hı-hı. 4 bin derken? 390 mı? 400 bin dolar mı kazanıyor? Ne oldu, zorla mı gitti diyeceğim ben bu durumda. Bu yıllıktır inşallah diyoruz. Yıllıktır herhalde canım. Ya ayda 30-40 bin dolar ki üçümüz tabii daha da kaplı. Demek adamın gideri çok ya. Demek ki çorabını ayıracak parası yok. O da takıyı seviyor be. En son gördünüz zaten, kolye alıyor. Kızlara falan onu... diyor ama kendini alıyor, ben biliyorum. Kendini alıyor da kendini vermiyor. Benim gibi takı seviyor. Takıp aynanın karşısında oynuyormuş. Çoraplar da o yüzden yırtık. Çünkü normalde kadın çorabı giriyor ya. Hmm. O gün... alelacele bir çorap uydurmuşlar. Bunda bir hastalık varmış ama ya. Ne? Mayası mı? Dur ben sonra söyleyeyim. Wolfowitz'in parmaklarında... Ben takıya takı demem, takının parasını vermeyince diye bir laf vardır biliyorsun. Wolfowitz'in ortopedi uzmanı demiş ki... Tırfan tırnak demiş. Hallux valgus adı verilen bir tür... Ben dedim ya bunun ayakları çok çekin diye. Evet. O ondanmış. Hallux valgus diye bir şey varmış. Hastalık varmış. Hulk gibi yani. Bu arada arada Çin kaynadı yine. Çin mi? Hmm, ÇSD Başkan Yardımcısı Ümit Bey, Wolfowitz'in giydiği çorap muhtemelen Çin çorabıdır. O yüzden delinmiştir. Bizden almış olsaydı böyle bir şey olmazdı. O zaman bir de kokuyordur o. Niye? Naylon ağırlıklı oluyor çünkü Çin çoraplarında. Yazık o mesela Çinlileri falan, onlar utançtan gelemiyorlarmış Çinliler. Çünkü Çin'de herkes naylon yani onu giyiyor. Çin'de ülkeye girer girmez ayakkabını çıkarıyorsun ya. Orada alışmış adamlar kokuya da. Yabancı bir ülkeye gelecek havaalanında ayakkabıları çıkar leş gibi. Onlar ülke dışına çıktıkları zaman şey oluyorlarmış, böyle yağıl yağıl. Ya böyle içeriden çık, oh be hava aldık falan diyorlar. Çünkü Çin komple öyle kokuyor, ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşım gitti, dönmüş yani. Hava sahasına girer mi aman demiş, yok. Diye dönmüş. Yani. Astımı vardı çocuğun, sonra o öldü. Evet, bültenimize haberlerle devam ediyoruz sevgili. Var başka ölen arkadaşım var mı? Onlardan da bahsedelim. Var ya, onlara da geleceğiz. Onlara da geleceğiz ama sizi Çin Min falan demeyeceğim. Londra'ya götüreceğim. İngiliz New Scientists diye bir dergi var biliyorsunuz. Bu dergide olmasa zaten konuşacak konumuz yok. Nerede uyduruk bir araştırma New Scientist? Ha, bu araştırma değil. Yalnız söyleyeceklerine dikkat et istersen, çünkü elenebilirsin. Çünkü neden? New Scientist dergisinin yarışması var bir tane. En iyi icat hangisidir? Niçin? Başlıklı. Gözlük bence. Televizyon. İyi. Ancak bunu güzel bir soruyu en iyi cevaplayan kadın veya erkek hiç fark etmez. Uzay aracı Xerox'la sizi uzaya gönderdim. Sırf televizyon diyerek uzaya gitme şansı mı elde ettin? Bir de yani? Neden diyeceksin, onu açıklayacaksın yazarak. Ben belli benim cevabım. Ne? Televizyon eşittir 24. O zaman onu şey yapman lazım İngilizce. Television, TV, bence TV diye yaz. Çünkü dünyada öyle geçerli her yerde TV. 2 nokta üst üste. 24, 2-4 onu da 24. Kolay, kolay. Evrensel rakamlarla yazıyor. İngilizcesi de kolaymış, şansım var. TV 2 nokta üst üste 24. 2 nokta üst üste mi? Hı-hı. Parantez içinde açıklaması. De anladın sen onu diye yazarsın. Onu yazma ben. Yaz yaz, o çok güzel espri de olur. Orada onu tam şey yapamadım yani. Belki 6. sezon diye yanına yazayım. Ha, bu arada 250 kelimeyle ikna edici bir şekilde açıklamanız gerekiyor. 31 Mayıs son tarihi. 250 kelime. Ben her gün 7 saat televizyon seyrediyorum. Nasıl o kadar cümle kurayım? İngilizce kuracaksın zaten abicim. Yaz. Kim ikna olacakmış Fahir? Soruyorum sana. Niye? Kimi ikna etmek zorunda uzaya gitmek isteyen kişi? Nasıl, kimi ikna kim edeceğim? Karar veriyor abi? En güzel icadın, ha tamam bu adam haklı. New Scientist dergisinin genel müdürü arıyor şu anda telefonda. O New Scientist abicim, dergisinin başında kim varsa işte, bizdeki muadili var işte. Hayır, belki orada da sanatçılardan jüri kurmuşlardır belki. Yok, kendi akrabalarını gönderecek abi, benim korkum o. No. New Scientist. Millet akrabalarını uzaya doldurdu be. Vallahi. Ver yansın. Vereceğim mi Oktay? Ver Fahir, sen ver. Yok, sen yok, sayfayı sen açıncaya kadar. Sen sayfayı açıncaya kadar. Hey. Efendim o zaman size kürk giyeceğime çıplak kayarım. Bir dakika ya, şimdi televizyon ne olabilir icat? Yüzyılın icadı mı? Yüzyıl mı? Yüzyılın mı? Neydi? Hayır canım, insanlık tarihinden bahsediyorum size. Oo. En iyi icat. Bence aman, radyo dalgasıdır ya. Çok eskilere gittim. Birisi barut diyecek, öbürü kalay diyecek. Kalay diyen bir adamı sopayla döverler İngiltere'de. O da kalaydı, sopayla gelir. Nasıl ya? Ne bileyim. Yani sen kalayı nasıl bir şey diye düşünüyorsun Ege'cim ya? Abi ana niye verdin beni kalaycıya? Kapkalayla mıyor da yama yapıyor vay vay. Oradaki gibi. Anladım seni. Oktay'cım. Güzel bir türkü söyledim. Politik ortamlarda yetiştiğini sormayacağım Ege'ye zaten. Ege küçükken kalaycılar büyütmüş. Bence telsiz. Telsiz. Sen abi niye radyo dalgalarında taktın bu abi? Bu hep delirdi ya. Telsiz abi, telsiz. Az önce gözlük dedi. Optik, ondan sonra tuttu bize telsiz diyor. Değiştirdim şimdi. 250 kelime olduğu için biraz açıkla nasıl bir şeyler olur. Bence en güzel icat alafranga tuvalettir arkadaş. Bunun üstüne laf diyecek adamın da alnını karıştırırım. 250 kelimeye gerek yok. Bana 10 kelime verseniz yeter. Zaten bir tane atasözünü de ekleyeceğim oraya. Atasözü hazır. Onu teneffüste size bir fiil şey yapacağım, aktaracağım. Böyle yani, hiç alafranga tuvaletin üstüne de icat tanımam. Ha, kimisi tuvalet yani en güzel icat bence. Çünkü insanlar en sıkışık oldukları durumda dahi kendilerini baş başa kalabilecekleri, kendilerini atabildikleri, hem rahatlayabildikleri, hem düşünebildikleri ve son derece nezih bir mekan diye düşünüyorum ben kendi içimde. Belki tuvaletle banyoyu yan yana koymak da önemli bir yaklaşım. O yani, bir icat değil ama ya. O galiba. Nasıl icat değil yani abi? Eskiden şimdi tuvaletler evin dışındaydı. Evet. Yıkanma evin içinde gerçekleşiyordu. Tuvaletleri evin içinde almaya. Evin içinde nerede mesela? Mutfakta falan herhalde, ne bileyim. Orada çeşme. Siz orada kalaycılar nasıl yapıyordunuz? Biz kalaycılarda böyle su ısıtılırdı dışarıda ocakta. Evet. Kalaylı tepsilerle taşınırdı. Yani o da güzel. Hem aslında en güzel tarafı da o. Hep her şey kalaylı. Çünkü kalaycısınız ya. Derdimiz yoktu. Dürüye Hanım gelirdi bize bazen. Güğümleri kalaylayan mı? Güğümlerini getirirdi. Ben çocuktum, beni evden yollarlardı o zaman. Sen su kaynattın. Öyle geçer. Güzel yani. Geçirmişsin be. Dolu dolu geçirmişsin. Ya, anlamadım ben günler. Yani şeyle tuvaletle banyonun. Ha mesela onları yan yana koymak da bir icat. İç içe koymak desen. Bir uygulama ha işte. Oraya mesela çeşme koymayı akıl etmek. Kim nereden aklına gelir arkadaş? Tam 40 yıl düşünsen benim aklıma gelmez. Sen oraya çok özür dilerim. Yani sözünüzü bölmüş gibi olmayayım. Taharet musluğu diye bir şey eklemişler. Adamlar ki bence 100 yılın bir başka icadı. Ama işte Avrupalı bilemiyor bunu. Cımbız bile çok önemli bir icat olabilir ya. Bugün sen... sokaklarda hepimiz uçan dairelerle dolaşıyor olabilirdik. Teknoloji o kadar ilerlemiş ama cımbızı bulamadım. Karşısından kız geliyor. Gayet güzel. Elektronik kıyafetlerini giymiş ama kaşlar faş. Abi olmasa da şeyle olur. İp var. Cımbızdan önce değil ki ip teknolojisi. Ya abi daha önce cımbızdan önce ip yok muydu böyle? Biziz hocam. Ateş mi önce bulundu, cımbız mı? Ateş mi? Önce cımbız. Önce cımbız. Çünkü tereyağından kıl çeker gibi bulunmuştur ateş. Sebebi de cımbızın icat edilmiş olması. Kafanızı yormayın, o tür konulara müşteri olun. Uzaya gitmemiz garanti gözüyle bakıyorum ben. Ne yazarak gidiyoruz? Ya abi sen tuvalet ne yazacaksın? Yazacağım? Ben tuvalet yazacağım. Sen bir şey yaz. Bu ben, üç tanesinden biri garanti. Walkie talkie be diyorum ben. Walkie talkie bitti. Derken? Onu yani, demek isterken neyi kastettin? Hem yakın bir icat. Hem uzak diyorsun. Hem içimizde hem dışımızda. Hem düdük diyorum ben. Düdük mü? Hı-hı. Ben de sana güdük demek istiyorum o zaman. Bunlar... Sen de ben tef çalayım. Sen de kafa at Ege Fahir'e. Düdük ne abicim ya? Çok özür dilerim. Aa, düdükle neler neler yapıldı. Belki değil mi? Düdük neler yapıldı. Olmasaydı, düdük olmasaydı bugün hepimiz... Trafik falan. Polisleri yolları güzel... Zaten el hareketi yapıyor adamlar. Ama duymuyorsun ki sen o sırada teybi açmışsın. diye düdüğü duyunca. Hakemler belki maç sonuçları hatalı olduğu için uygarlık tarihi sekteye uğrayacak. O düdükten önce de taş atarak yapıyormuş hakemler. Böyle ceplerine taş dolduruyorlarmış. Faul oldu değil mi? Çıkartıyormuş lak diye oyuncunun kafasına. O zaman da koşamıyorlarmış. Cepler taş dolu diye düşüyormuş çünkü. Olur mu canım? Olur mu? Ellerini sıkıyorlar mı? Hayır canım ya, ilk başta kırmızı kart falan karar yapmış. Veriyor bir yerde faul olduğuna. Ondan sonra yan hakeme dönüyor. Taş istiyor. Yan hakem taşı atıyor. Ne taşı hakeme... atıyor? Bayrağı direkt sallasın. O ilk zamanlar mızrak mı zaten? Bayrak yok ki. Yan hakemler. İlk başta taş icat edildi. O zaman belki zopayı icat et. Yer bak. Düşün. Bir tane zopa var. Adam evet. Böyle bir ilk çağlarda bir adamsın. Sene kaç hocam? Bize net rakam. Onu bir değerlendirmesi isterseniz reklamlardan sonra yapalım. Tamam. İlk çağlarda durum neydi? Nasıl bu adamlar şey yaptı? Çünkü bunu temelden girmezsek hemen telsizde optik yanılsamaydı diye şey yaparsak şişeriz. Şişeriz. Hiç mi olmaz orada? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.40 oldu saat. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Ben bu arada ilk çağlardaki durumun bugünden çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ne gibi cesine? Elini sallasan icat oluyor ya. Elini sallasın. Sen orada ateşi buluyorsun. Arkada adam taş çeviriyor. Aa lan tekerleği buluyor. Aa buraya bakalım lan tekerleği. Öbürü orada ateş yakıyor. Nereden nereye ama değil mi? Onun zaman çabuk geçiyor. Onun bayağı zaman vardır aslında ya. Ne 15-20 dakika zaman vardır. Ona da zaman denmez Oktay. Zaman dilimi. 15 dakika. Aşk çeyreği diyoruz biz ona. Ne halk güzelmiş arasında. O zamanlar. Her gün bir büyüleyici gün. Eti pişirmeye akıl ettim. Wow! Öbürü ızgarayı yapıyor. La bunlar yeniyor diye adam mesela şey yapıyor. Tavşan buluyor. Tavşan buluyor. Yeniyor bu. Bunu yakalaması çok kolay diye inekleri evcilleştiriyor. Abicim aslanız. Öbürü orada acıklı bir şekilde geliyor. Aslan ısırıyormuş ya diye geliyor mesela. Seni oraya göndermek istiyorum Ege. O tarihlere mi? Seni o tarihlere göndermek ve hiç... çıkmamak üzere göndermek istiyorum. Seni niye? sıkacağım böyle içime sokacağım diyor ya. Biz değerli şair. İşte öyle bir şey istiyorum. Kim değerli ya? Şair dediğin? Sen ne tip kitaplar okuyorsun? Elmayra'yı bir şair zannetti Fahir. Elmayra bence dünyanın en güzel şairlerinden birisi. Doğru diyoruz ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne yapıyoruz? Yöneliyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar ölmüş. Gelecek 9 günde ölecekmiş. Ölmesinler lütfen. Astronotlarımız ölmüş. 9 günde, önümüzdeki 9 günde yine uzay yürüyüşüne çıkacaklarmış. Yürüye yürüye bitiremediler. Yürü be baba. Oradan Houston'dan öyle diyorlarmış. Yürü be koçum. 3 uzay yürüyüşünün ilkini gerçekleştirmişler. Nereye yürüyorlar? Orada şeyler mi var? Saftınlar. Sevgi yolu falan mı? Abi işte orada şey. Ankara'da sevgi yolu var mı? Kaş tepesi var. Sevgi yolu değil, Fatih Terim Parkı var. Ben bir onu biliyorum. İzmir'de ne güzel sevgi yolu var. Neresi abi sevgi yolu? Bu şey eski Efes Oteli'nin arkasında. Orada hemen yürürsün sevgi yolu diye. Ah sevgi. Ama bizde de mesela sevgi yolu Tunalı'yı mı sevgi yolu diye geçer bizde. Cadde orada arabalar da geçiyor. Arabalar geçsin. Arabaların mi geçmemesi mi gerekiyor sevgi yolu? Sevgi yolunda sadece yayalara açık diyorum. Sevgi yolunda egzoza yer yok mu yani? Seven bir araba olursa tabii olabilir belki ama yani çok zor şartlar altında kalmadıkça araba geçirilmez sevgi yolunda. Değil mi? Mesela bir hastanız falan varsa mesela öyle bir geçir. Yol olsa uzayda orada yürüse astronotlar el ele falan. Ama 3 kişiler ya bunlar. Üçüncüsü ne olacak? İzel Çelik Ercan olarak mı gitmiş? E tabii kaç kişi bunlar Oktay? Rakam ver. 2 kişi çıkacakmış yürümeye. Michael'la İki Sunita. Kişi girer, bir kişi çık. Michael'la Sunita. Sunita'nın kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayır abi erkek. Valla 8 saat yürüyeceklermiş ha. Vay babam. Sevgi ya. Yolunda 8 saat yürümek insanı sıkmaz mı? Yıpratır sadece en fazla. 8 saat. Aşkların ilk günlerinde ise bence hiç 8 saniye gibi gelir. Şöyle bana sorayım. Yanlış sordum aslında. 8 saat sevgi yolunda yürümek insanı yormaz mı? Bak, yani onun yerine bir otursalar, bir kahve içseler. Kafe gibi bir yere. Ha, bir böyle bir latte'lerini yudumlasalar, bir tavla oynasalar. 8 veya saatlik sevgi yolu yürüyüşü 560 kalori eder ki bunu bence döndükten sonra rahatlıkla karşılayabilecekleri imkanları var diye düşünüyorum. Zaten bilmiyorum. Gittikleri yer çok net ya. Uzay istasyonu. Neresiymiş? Amonyak deposu. Amonyak deposuna gidiyorlar. Ha, kalkıyorlar, gittikleri yerde şey değil mi? Geminin öbür ucuna mı gidiyorlar? Hayır canım, istasyona gidiyorlar. Amonyak deposu dediğin abi o kokar. Abi uzay istasyonunun hemen dışında, hemen dışında bir amonyak deposu varmış istasyonun. Orada bir sızıntı varmış. Amonyak deposu dediği o kadar, çok affedersin, bunlar kabahatlerini yapıp biriktiriyorlar. Niye onu biriktirirsin arkadaş, onu da anlamam. Dünyaya geri getiriyorsun. Git. Koca uzay bırakacak yer mi bulamıyorsun ya? Hiç. Sana ne? El alemin uzaylısı uğraşsın senin kabahatinle. Onu alıyor, ondan sonra ne bu? Kokuyor çünkü. Hayır ama böyle diyorsun da bu duyarsız yaklaşımın yüzünden bak insanlar küresel ısınma diyorlar. Yarın öbür gün evrensel ısınma olacak. Hep bu uzaya yapılan kabahatler yüzünden. Onlar bizim kabahatimiz. O yüzden işte bu iki kişi ilk başta parçaları sökecekmiş. Wow. Bu amonyak deposundan. Ondan sonra tamir edip tekrar montajı yapıp 8 saatlik yolu tekrar yürüyerek geri gelecekler. Tıkanmıştım. Niye uzay aracıyla gitmiyorlar? Böyle bir uzay motosiklet. Uzay sörfü gibi bir şey olsa mesela onun işte. Ya işte yürüyüş yapmak da bir havalı diye herhalde yürüyorlar. Yürüyüş yapmak belki faydalı, sağlığa faydalı abi. Adamlar yediklerini hazmettiriyorlar. Küçücük kapsülün içinde. Ne yiyor ya, bir hap yiyor adam. Ya uzaya sen öyle biliyorsun. İskender mi? Sen uzaydan İskender söyle bakalım kaç günde geliyor. Ben geçen gibi gün reklam seyrettim abi. Orada adamlar krakerin hasosunu yiyorlardı ki o ara öğün olarak. Normal öğünleri bunların son derece kalıyor. Pilavından, sıcağından, ara sıcağından, çorbasına kadar mükellef sofralar kuruluyor. Şerefsizim. Şerefsizim derken yani bunun net tatsız, tuzsuz bir takım yemekler. Ben böyle bir astronotla sofra. Sen uzaya gitsen yeme alışkanlığını değiştirir misin ya? Ben pidelerimi yaptırırım abicim. Evet. Bir kaşarlı de, bir de bir tane mikrodalga olacak bir şey. He, bir de mikrodalga alırsın. Düzenli mikrodalga zaten o ta kazanı ne zaman uzaylılar için icat edildi. Uzaylılar derken uzaya gidenler. Uzaya giden abilerimiz diyelim. Zaten şey de yapılabilir. Yumurta götürebilirsin. Haşlanmış. Haşlanmış hayır, patates. Haşlanmış değil. Çünkü bu uzay gemileri teflon uzay çalışmalarında bulundu ya. Benim anladığım kadarıyla uzay gemilerinin dışı tamamen teflon. Ama içinde kırman lazım. Tam motorun içinde onun sıcaklığıyla teflonda huş diye hemen pişirirsin saniyesinde yersin. Doğru. Asfaltlarda da bir ara öyle çok modaydı. Asfaltta. Bence asfaltta kestane falan da götürsünler güzel olur. Nerede? Uzay kestanesi. Şöyle hafif çizecekler. Üstüne hafif böyle su serpecekler. Kısık şeyde onun dışının teflonunda. Ondan sonra kısık güçte 100-200 metre gidecekler. Ben sana söylüyorum, kestane hazır bir coşku olur onlara da. Bir şey soracağım. Sor canım. Bu mekik dediğimiz yani. Mekik var, şınav var, bir de barfix. Uzay aracının içinde yer çekimi etkisi var mı? Var. Yer çekimi oturuyorlar etkisi. Oturuyorlar yani böyle. Hayır yok. Yer çekimsizlik var orada da. O zaman nasıl kıracaklar abi yumurtayı falan filan? Vuracak abi. Dışarıda. Hayır, kırılmasından bahsetmiyorum. Nerede duracak yani? Ben onu baştan söyledim. Haşlanmış yumurta götüreceksin. Haşlanmış patates. Öyle soğuk meze. Onlardan bir haydari yaptıracaksın güzel. Haydari'yi nasıl yersin? Her tarafını damlatırsın gerçekten. Bir de Haydari bir bozulur ya. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt kullanacaksın. Bozulur. Söylediğin her şey bozulur abi. Bozulmaz abi. Yoğurt bozulur. Haydari en çabuk bozulan şeylerden biri. Sarımsağı basacaksın içine. Bak bakalım bozuluyor mu bozulmuyor mu? Çekilmez. Yemeyen vardır. O adam ne yapacak? Habire uzay gemisinin içinde kafasında kaskla mı olur? O da bir diş atar ağzına canım. Ondan sonra da amonyak deposu niye var diyorsun işte. İşte bu yüzden sarımsaklı şeyler yüzünden. Ben adamlar peklik olmasın diye uğraşıyorum. Bana ne halleri varsa görsünler ya. İster Haydari yesinler, ister gofret yesinler. Zaten bu konudaki tartışmalar da devam ediyormuş. Çok teşekkür ederim. O geldi. O oldu, iyi oldu. Neden iyi oldu? Bir küçük haber hemen vereyim, ondan sonra devam edeceğim. Kürk giyeceğime donsuz çıkarım daha iyi. Doğru. 33 yaşındaki eski patenci Surya Bonali, Kanada'daki bir şeyde, ne işte bir şey gibi bir şey var orada. Orada şey yaparken de demiş ki ben donsuz kayarım arkadaş. Kürk giyeceğime. Çünkü biliyorsun patenciler kürkle kayıyorlar. Bunu protesto etmek amacıyla buzda dansın en güzelini gerçekleştireceğim demiş. O güzel. O donsuz mu kayacakmış? Donsuz kayacakmış. Ne zaman kayıyormuş? Ben sana söyleyeyim, canlı yayınlanacak Türkiye'de de. Buzda dansın içinde mi yayınlanacak? Herhalde onun içinde, çünkü uygun bir program olabilir ya da gece yarısından sonra. Ben öğrendiğim dakika sizlere haber edeceğim. O güzel de Anadolu Vaşağı'na ne dersiniz? Ne dersiniz? Eyvah, Anadolu Vaşağı deriz. Eyvah deriz. Çünkü neden? Anadolu Vaşağı yakalandı. Yakalandı demeyeyim de. Başak da bir hayvana verilecek en çirkin isim ya. Niye be? Başak. Diğer hayvanların şeyi açısından. Bak oradan başak geçiyor. Öyle mi diyorlar? Sen benle Allah başak geçiyor. Öyle mi? Ya abi yazık, köpekler Sivas'ta çıkmış bir de ortaya. Sen abi ne, bir tane mi var bundan yakalandı diye. Anadolu başak kaç tane var? Ne kaç diyeyim? Tane başak biliyorsun? En az ben 4 ya da 6 diye düşünüyordum. Çift sayı olacağından eminim. Ama yani sayısı konusunda şimdi bir tane yakalandı gibi anlatıyor. Yakalandı, görüldü. Yakalandı dedim, ağacın tepesinde 11 metre yükseklikte tam 11 saat kalan vaşak köpeklerin bölgeden uzaklaşımına mütakiben inmiş ve kaybolmuş. Köpekten korkuyor mu vaşak ya? Vaşak köpekten deli gibi korkar. Çünkü o bir de kedigil ya, o yüzden. Vaşak ufak tefek hayvan ya. Kedi dediğimiz şey köpekten çok korkmuyor zaman zaman. Sen öyle... Panter falan gibi düşünüyorsun ama vaşak ufak tefek bir hayvan. Minyon ya. Minyon. Bizim mesela... Ben eski vaşaklara gitti aklım. Bizi nerede o eski vaşaklar? Adapazarı vaşak. Bak ben vaşaksam Anıl... Şey ben vaşaksam değilim. Ben köpeksem Anıl Vaşak. Öyle düşün, tamam mı? Tamam Fahir. Aferin. Tamam, Anıl gelince bunu söyleyeceğim. Bunu hayır. Söyle ona muhakkak ile. Resmen düşüncelerimizi yönetiyorsun artık. Alt üst ettiğin. Yeter ya, özgür düşünmek istiyorum. O zaman köpekle ilgili bir haber verelim ben, Rusya'dan. Ben. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nisan'da... Ha, vahşi köpekleri vardı. Merkel'i korkutmuştu değil mi en son? Merkel'i korkutmuştu. Dün de 3 saat basın toplantısı yapmış. 3 saat 32 dakika dünyadan böyle basın mensuplarını dolamış. Gelin çocuklar bir konuşalım sizinle demiş. Ve... İnanır mısınız yine Koni mekandaymış. Mekan derken basın toplantısının yapıldığı yerde. Nasıl soru soracaksın şimdi o durumda adama? İşte böyle zaten çekine çekine sormuşlar. Mesela seçimler var. İşte önümüzdeki yıl. Önümüzdeki yıl işte ne diyorsunuz bu konuda falan demişler. Önümüzdeki yıl değil. 1 sene 4 ay var seçimlere falan diye böyle düzeltmeler yapmış. O düzeltmelere falan bir şey gelmemiş hiçbir yorum gazetecilerden. Nasıl gelsin? Düzeltmemiş ya, zaten laf sokmuş. Ondan bir sonra... şey soracağım. Sor canım. Dünyanın en havalı şeyi köpekleri salmak olabilir mi? Şu anda düşünüyorum da. Salmak. Mesela bana. Nereye salacaksın Ege'ciğim? Sana şöyle ben veriyorum köpeği. Şöyle bir şey canlandırıyorum gözümde. Ver. Ver bakayım. Ben canım. Oktay'a şey diyorum. Fahir nerede diyor. Fahir çıktı. Ne kadar oldu çıkalı? 2 dakika falan oldu. Köpekleri sal. Arkasın. Senin arkandan köpekleri salacağım. 5-6 tane bir av köpeği. Sürek avı gibi mi? Hı hı. Beni mi ağlayacaklar? Seni çevirecekler böyle sonra. Fahir sen orada örneksin ya. Beni mi falan deme. Sembolüm yani, ben ya. Örnek değilim. Sembol... Ben orada bir sembolüm. Yani herhangi bir durumun çözümü olarak köpekleri salmak çok güzel bir hareket değil mi? Yani bana silahımı getirindense köpekleri salın. Ha, senin böyle bir fikrin mi var? Ben mesela Fahir radyodan çıkalı ne kadar oldu? 2 dakika oldu. Bana silahımı getirin. Yani o biraz şiddet içeriyor ama köpekleri salmak. Köpekler öyle mi? Değil mi? Çünkü ben biliyorum sen köpekleri çok seviyorsun. Evet. Köpeklerle mesela Fahir karşılaştığı zaman her zaman ortaya ne çıkar? Diyalog çıkar. Doğru. Çünkü... Silahla diyalog olmaz. Olmaz. Köpekle bıçakla da dadaşlık olmaz. Ben 4 yaşındayken köpekle diyaloğa gireyim dedim. Gözüm gidiyordu işte. Ama bak bugün... Son diyalog çabam buydu. Aa, olur mu? Aranız düzeldi diye. Araya birilerini sokmuşsun hatırlı gönüllü de. Aranız düzelmiş diye biliyoruz. Ne Vladimir Putin de canım sıkılınca köpeğim Koni'ye anlatıyorum. Çok konuşuyoruz. Ömer Hayyam okurum demiş. Ve çok sohbet ediyoruz demiş ve bu beni çok keyiflendiriyor diye bir açıklama yapmış bak. Daha evet. Yavan kelimeler kullanabilir miymiş abi? Çok keyifli. Ömer Hayyam okuyorum. Ben kendim Ömer Hayyam okuyorum ve köpeğimle sohbet ediyorum. Korni. Lütfen. Vallahi Vladimir Putin burada olsa bu açıklamalarınız değişmez diye düşünüyorum ama Koni burada olsa hiç abi köpekten korkmuyor. Onun gözünün içine bakacaksın, anlarsın köpeğin hareketlerini. Köpekten korktu mu zaten anlar hayvan. Bak mesela Anıl'a saldırıyorlar. Bana saldırıyorlar mı? Saldırmıyor. Neden? Biliyor benden korkmadığımı. Hayvan ona göre şey yapıyor. Çünkü hareket. Sen havlıyorsun fire köpeğin karşısında. Korkuyor olabilir hayvan. İşte. Anıl da kaçıyor. Elmi. Aşak olduğu için. Oradan çünkü ben anladım. Buyurun. Evet. El mi yaman, bey mi yaman. Sizi yeni bir icatla baş başa bırakacağım. Japonya'nın başkenti. Bak hemen coğrafyamıza böyle bir göz atalım. Göz. Nedir? Japonya'nın başkenti Okinawa mı? Tokyo maalesef. Tokyo'da bir hediyelik eşya dükkanı var. Kimin o dükkan? Kim bilebilir? Kimin olabilir? Yok, Çinlilerin onu. Olabilir. Bay Yamamoto'nun. Milyoncu, çılgın milyoncu. Şimdi Sevgililer Günü de yaklaşıyor ya. Sevgililer Günü yaklaşıyor diye bu adamlar danesi 35 dolardan yüzük satıyorlar. Yüzüğün malzemesi ne? Ana malzemesi. Uyumlu. Altın mı? Hayır. Plastik. Ya abicim bir gözlerinizi açar mısınız? İkiniz birden... Ya ben dinliyorum seni abi. Ben tamam, gözlerim anladım. Kapalı ama takip ederim. Şokoladodan yapılmış. Hayda. Ondan sonra bir taraf mesela parmağını takıyorsun, o ısıyla beraber hafif akma yapıyor. Evet. Millet, bütün Japonlar ellerini yalaya yalaya dolaşıyorlar. Çok mesela, iğrenç bir şeydir ya. Aa öyle deme. İki sevgili, ikisi de takmış yüzükleri. Tamam. Ya da şöyle düşün, adam kızla bir yakınlaşma kuramıyor. Japonlar biraz da biliyorsun geleneklerine bağlı. Çekingen. Kıza taktı yüzüğü. Dedi ki el ele tutuşalım. Ne olacak bundan? Bir şey olmaz. Ne oldu? Eli sıcak. Yürüyelim işte, ne çıkar bundan? Hararet yapmaya başladı. Ne oldu? O çikolata parmakta eriyor. Aa ne oldu falan derken hani böyle dondurma külahtan akarken onu ben yalarsın sevgilim, ya. Ben sevgilim elini bir yalayayım. Ha, eli yalarsın. Kız ay falan derken bak şurası da şöyle akmış, burası da böyle akmış. Ne oldu? O zaman bunun kolyesini falan da yapsın. Oo var bütün şey set varmış ya. Esas küpe var, küpe. Kolye, küpe. Onlar şeye göre satılması lazım. Çorap. Bir test yapılması lazım. Vardır. Test yapılması lazım. Abi, ilişki olgunlaşmış mı, olgunlaşmamış mı? Onunla boş ver Oktay. Öyle olgunlaşır. Hemen yani hemen birinci dakikada da küpe verilmemesi lazım. Yeni başlayanlar için. Hayır, alır. Yani yüzükle kız... başladık işte. Yüzüktü, küpeydi, gerdanlıktı, çoraptı öyle. Derken. Çorap mı? Ege'nin fikri çorap. Şokoladodan çorap. Bence içine biraz da nalyon karıştır. Bunlar nalyon. El ele yürümüyorlar mı? İçine nalyon karıştıralım. O ne olur? Terletir. Terletince ne olur? Nalyon dedi, foşet gibi bir şey mi Fahir? He foşet gibi nalyonlu şey yapıyoruz. Evet. Bizde haberler bitmez sevgili dinleyiciler. Daha neler var neler. Bakalım Oktay ne yumurtlayacak. Yumurtla Oktay. İğrenç bir haber ya, yumurtla. Yumurtlayın bari. Şirak'la ilgili bir haber Şırak. Var. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hakkında acaba hafızasını mı kaybetti diye. Ege bu seni de ilgilendiriyor. Çünkü isimleri karıştırmaya başlamış. Bazı kelimeleri hatırlamamaya başlamış. Yapma ya. Bu adam zaten kaç yıldır. Ben bu adamı tanıdım beri, tanıdığımdan beri ne isim hatırlar ne bir şahsiyeti bilir. Efendime söyleyeyim. Coğrafya desen tıs. Öbür tarafta isim aklında tutacak 10 kere önüne yazar verirsin onu da tutamaz, bir de kağıdı kaybeder. Sinir eder adamı, böyle bir adamı ben. Dün gece TRT'de yayında da termal aklıma gelmedi. Hmm. Hani böyle fokur fokur olur diye şey yapıyor. Yer altından çıkar değil mi? Ha o ne o? Kaynak suyu mu? Ya. İşte. Abi, ne olmuş Şırak? Şırak da açıklamalar yapmış, ondan sonra da hepsini düzeltmiş. İlk başta açıklama mesela İran'ın nükleer bombaya sahip olmasının tehlikeli olmadığını söylemiş. Sonra hemen yok ama onu dedim de o tehlikeliydi ya mı demiş. O kadar çabuk değil. İçeri gitmiş gelmiş bir. Lavaboya gitmiş. Abi o neden? Sayın Cumhurbaşkanım ne yaptınız siz? Derken hemen tekrar dönmüş o açıklamayı düzeltmiş. Sebebi belli, adam sıkışmış. Sıkışınca ne yaparsın? Sen bastırdı bir yandan açıklamayı yapıyorsun. Nedir? Bir an önce ben açıklamayı bitireyim de şurada bir rahat rahat ihtiyacımı görüyorum. Abi yok mu bunun danışmanı falan? Bir kağıda not yazamıyor mu? Zamanında bu şöyle yapmıştı. O Amerikalılar da öyle. Fransızlarda o kültür yok. Fransızlar farklı bir kültür, farklı bir konsept, farklı bir dünya görüşü. Adam ne yaptı? Gitti geldi. Orada bir rahatladı zaten. Rahatlayınca da ne İran umrunda ne şey... Şimdi adam kabahatini görmüş mü? Görmüş. Rahatlamış mı? Evet abi. Basınç gitmiş. Soruyorlar İran'daki ama ne derdim olur onunla diyor. Ama ondan sonra o geldikten sonra birinci gidişinden sonra bir açıklama daha yapmış. O da bir garip bir şey. Ne demiş? Dur bir dakika. Ne? Bak bulacak. Ne demiş İmmet abi? sen Fahim. İstedin Oktay. Bunu sen istedin. Ne istedim? Bunu istediğini ne ben anladım. Bana istedim. Şöyle bir bakış yaptı Oktay. Ben anladım ki orada benden böyle bir talebi var. Hemen talep, arz talep, arz talep, tak yapıştırıverdim Himmet abi. Evet Oktay. Şöyle demiş, İran nükleer saldırıya kalkarsa Tahran anında yerle bir olur demiş. Ondan sonra hemen koşmuş bir yere gitmiş. Sonra doğru tekrar, dedim değil mi lan demiş. Konuşmalar olmuş. Hemen tekrar gelmiş. Aman demiş, öyle değil, Tahran'ı dümdüz et. Dermişim. Geri alıyorum demiş. Geliştirirler, daha ileriye taşırlar. Geleceğin Tahran'ı haline getirirler. Böyle açıklamaları var yani İran'la ilgili olarak. Yani ne tedavi yapılacakmış bana onu söyle ya. Herhalde. Ne yiyecek? Şırak ne yiyecekmiş yani? Böyle şey bir şeyler, şeftali mesela. Ya bunu çok lazım. İleri safhalarına gelirse Ege, sana da öyle bir dönem geldi diye düşünüyorum. Yandan tedavi kaçınılmaz. Son metot ama doğrusu da bu belki. Şırak'ın derdi başka bence, anladığımız kadarıyla bir bağırsak problemi var. Şırak'ın derdi. O yüzden Ege, senin aynı problem değil. Ege'nin de bağırsak problemi oluyor zaman zaman. Yani şimdi açıklıyorum tabii de yani zaman teşekkür zaman. Teşekkür ederim Fahir. Hepimizin olduğu gibi. Tabii her insanın zaman zaman bu tür problemlerle karşılaşması doğal. Bunda utanacak, gocunacak bir şey. Kafamın durması ona mı bağlı acaba? Kafanın durması mı? Aha. Bağırsaklı kaynaklı. Çünkü neden biliyor musun? Bağırsaklar otomatikman, bak o bağırsakları takip et. Beyne kadar yolu var. otomatikman bağlantılı oğlum. Bütün sistem bir devre gibi düşün. Doğru. Evet. Evet, haberler var tabii ki elimizde. onları vermek lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Vereyim. O zaman sizi bir kez daha Fransa'ya götürüyorum Oktay'cı. Yok, oraya götürmüyorum. Sizi Amerika'ya götürüyorum. Amerika'da yapılan bir araştırma, bağımsızlık öncesi döneminden beri dünyanın en uzun boylu olarak, en uzun boylu, abi ikiniz aynı anda esniyorsunuz yüzüme yüzüme. Nazar var üstünüzde. Bunu hatırlatın, dışarıda size bir kurşun dökeceğim. Uzun boylu halkı olarak bilinen Amerikalıların bu unvanı ne yaptıkları? Kaybettikleri. Yes. Neden? Çünkü bizim şeyimiz var. O ötekiyle program yapan uzun boylu Mehmet Ali miydi? Neydi onun adı? Memoli. Hayır ya, uzun, en uzun boylu şey var ya. Ne? Mehmet İbrahim. İbrahim. İbrahim yüzünden kaybetmiş. Amerika. Neyi kaybetmişler? Ne olduğunu anlamadım ki ben, ne konuştunuz? Sakin, sakin. Üstüne gitme. ama bağırttırıyorsunuz insanları. Yani şunu söylüyorum. Bak, Amerikalılar en uzundu. En uzun ırktılar. Ne oldular şimdi? Irk diye kaldı. Kime kaptırdılar? Kimlere kaptırdılar? Hollanda'ya kaptırdılar. Neden? Çünkü Hollandalılar dünyanın en uzun boylu milleti olduğunu ispatladı en güzel şekilde. Dünya boy ortalamalarını veriyorum. Hollanda 1.83'te birinci sırada. Hemen arkasından Danimarka geliyor 1.80. Boş. Norveç 1.79'la 3. sıradaki yerini korurken Amerika 1.78'de hemen 4. sıraya düşüyor. Almanya 1.77 ve Türkiye, ülkemiz, güzel cennetimiz ne oldu? 1 kaç? 70. Siz de bizi iyice gudik yaptınız ha. Yeni nesili görmüyor musun? Hepsi dalyan gibi maşallah. 75 Oktay. Bir yaklaşık doğru. 1.76 ile biz maalesef dünya sıralamasında 6. sırada yerimizi koruyoruz. Ama azmediyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Nereye? Hedef ne zaman? 1 numara oluncaya kadar çıtayı daima yüksekte tutacağız. Ya bu dünya zaten boy ortalamasını Çinliler düşürüyor. 1.5 binler. Dünyanın 4'te 1'i adamlar zaten. Habire de ortalamayı siz düşürüyor. Siz Çinlileri çok gudik biliyorsunuz da onlar öyle değil abi. Değil mi onlar? Değil. Minyon tipliler, o yüzden küçük gözüküyor. Aslında yani zayıflar. 1.60 1.70 falan. Öyle. Evet. Bize ayrılan sürenin burada sonra gel. Şu yavan Çin kültürünüzle belgesel gibi tamamladık ya bu saati, başka bir şey istemeyiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz onlar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Hoş bulduk. Tekrar bizi bir araya getiren sebep neydi? Bunu az sonra inceleyeceğiz ama Oktay bir müjdeyle geldi tahmin ediyorum. Şu anda... açıklamak istemiyorsan Oktay sonra. Bir sürpriz gibi bir şey mi? Sürpriz gibi bir şeydi benim için ama... Pide mi söyledin? Soğukta pide, çünkü pide çok güzel olur. Sıcacık gelse var ya, yanına da çay değil mi? Pide. Ama pide soğuk olacak, çay sıcak olacak. Ama sıcaklığı nasıl çayın biliyor musun? Hani lavaboda işin olur ya. Böyle çay koymuş birisi de sana, seni çağırmış, sen duymamışsın da 5 dakika sonra gitmişsin. O şey demiş, o soğudu ya falan. Yok ben içerim, soğuk severim diye. Onu aldığın ilk yudum var. İşte o yudum dünyaya bedel benim için. Öyle bir çay yani, mı? Yani maalesef pide ve çay değil. Oralet mi? Oralet gibi bir şey söylerdim. Tarçın gibi bir şey aslında benim için. Turti gibi mi? Müjde olabilirdi. Turti? Turti de değil maalesef. Sen bize turti getir, biz sana ortim diyelim. Ne haber orti? Nasıl? Orti. Ben kimseye orti demedim. Bir turti isimde orti diye bir şeyi kelime hazneme katma. Öyle demeyin ya. Orti güzel bir isim yani. Erkek olursa orti, kız olursa turti. Bence... bugün doğanlara bu isimleri veren olursa alnından öpeceğim ve o çocuğun bütün bakım masraflarını bana ait olarak kabul ediyorum. Bizim çocuğun da bütün bakım masraflarını bir gene benzer bir boş konuşmada üstlenmiştim Fahir. Ama ne dedin? Daha bir paket bez alıp geldiğini görmedik hemen. Alayım hayır hayatım. Hayır ama. Ne demiştim? Ne orada demişti? Bir şart vardı, şartlı hayır, kabul vardı. O şartı ben söylemiştim sana Fahir. Ne de, evet. Sadece bütün masraflarını ama sadece eğitim masraflarını al ama şartları tabii ki ebeveynleri belirleyecek. Hangi okula göndermek istediklerini, ben onu nasıl okutmak istediklerini. Biz başladık eğitime. Ben onu yatılı okullar ve şu anda o çocuğu alıp yatılı okula yerleştirmek istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla o noktaya geldi. O nokta derken? Yani hakikaten hayat, gerek hayata bakışıyla gerek duruşuyla. Duruş dediğin tutmayınca duramıyor ya. Abi ama Fahir şimdi bir yandan haklı Ege. Çünkü şimdi sıyırmaya çalışıyor. Melek yavrun, melek kızın. Evet. Yumurta yemeye başlamadı mı? Başladı. Maşallah. Süt içmeye başlamadı mı? Hayır. Dışarıdan süt desteği olmuyor. Dış süt yok. Tamam o zaman. Dış sütlere kapalıyız. Dış sütlere kapalıyız. İç sütlerle idare ediyoruz. Peki. Et yemeye başlamaya hazır değil mi? Bence hazır. Hazır değil mi? O dişlerle doğru. Yemin ediyorum var ya senden benden güzel et yer. Bence uçağa zaten kemikli et alın. Bir dişin et yemeye hazır olup olmadığını anlamak için gıcırdaması bence doğru. Yeterli ve gereklidir. Şu noktaya kadar anlaşamadığımız bir nokta yok. Evet. Yani eğer bunları yapmışsa senin melek yavrun hazırdır. Fahir'in söylediği şey bu noktada doğru. Hazırdır. Bir ne öğretecekler siz, okulda? Hangi okulu düşünüyorsunuz? Ben onu Lady okulunu düşünmüştüm. Lady olsun istiyorum. Çocuk Lady'liğe yakışır gibi geliyor bana. Lady Meslek Lisesi mi? Meslek Lisesi. Hayır. De. Lady Olgunlaşma Enstitüsü. Nerede o? İngiltere. Hadi ya ben Sığ 7'yi biliyordum. O Sığ 7'ydi de merkez taşındı. He. Ondan. Ondan itibaren istediğiniz zaman... İstediğiniz zaman yani istediğiniz zaman dediğim yazın tabi staj imkanı da var çocuğun ben sana söyleyeyim. Burada nerede güzel... staj yapıyor? Buckingham Sarayı. Buckingham'da staj da yapacak öyle bir şey. Bu turizm otelcilik meslek gibi gibi ama yani gibi. Gerçek çocuğun ben İş gelecek. Yapmıyorlarmış orada ya sırf balolara falan katılıyorlarmış lady olarak. Ya katılıyorlar bir da. De polo oynuyorlar. Polo mu? Aha. Genç kızı da eline sopayı verip topun peşinde mi koşturacaksın? Çimde ya çimde. Çim hokeyi yani. Yani çim hokeyi. Mezun olmadan onları yaptırıyorlar mıymış? Ben mesela o çocuğa lady cirit attıracağım. Statüsünde... Nasıl hem lady diyorsun hem cirit diyorsun ya. İşte bak öyle kompleks yapıda yetiştireceksin çocuğu. Tek taraflı eğitim değil. Çift taraflı. Bir tarafta lady olacak bir tarafta cirit atacak ata binecek. Yani şunu diyor Fahir. Kafam şu anda çok karıştı. İnkar etmeden geçmişini... Geleceğe de güvenle bakıyor. Bir yandan bakıyor. Da kendini eğitecek. Anlatabiliyor eğitecek muyum? Ve tek potada birleştirecek. Şimdi siz cirit atabiliyor musunuz? Ben ciritin en alasını atarım. Tebrik ediyorum. Bana ciritçi dede derler. Cirit atabiliyor musun? Ben cirit birkaç sefer attım. Atabiliyor muyum onu söyleyemem. Ata binebiliyor musun? Ata bindim. Ata bindim derken? Bindim derken yanında böyle bir adam böyle sünnetinde dolaştırdığı hayır, şey. Hayır hayır hayır daha geçen sene bindim geçen sene. Nerede bindin ya? Düğününde mi bindin? Hayır, Van'da bindim. Van'da ata mı bindin? Evet. Van'ın atı meşhurdur. Mesela Ankara'nın kedisi Van'ın atı mesela. Sen de bindin yakın zamanda deliler gibi. Ben at çiftliğine... Sarı kız diye dönmüştüm buraya. Sarı kız değildi de adını hatırlamıyorum şimdi kızın. O senin dediğin bindin ve unuttun ha. Bindim unuttum olur mu ya? Bir süre e-mailleştik falan filan ama... ben at konusunda uzmanım biliyorsun. Uzun zamandır ata binmemiş bir tek ben varım herhalde. Uzun zamandır derken have you ever really loved you? 32 senedir. Çocukluğum benim at üstünde geçti. Köpek balıklarıyla boğuşur ondan sonra ata atlar dağlarda yılan kovalar. Ne tip ortamlar? Adam açıklıyor işte ne tip ortamlarda yetiştiğini. Güzel geçiniz. Senin at dediğin senin motorun mu? Hayır abi. Bildiğimiz ben, at. At bildiğiniz at. Kişten at. Yani ben at dişi mi erkek mi onu hemen böyle bakınca anlarım. Erkeği ben de anlarım. Dişisini? Otomatikman anlaman lazım Ege. Erkek olmayanı dişi derim ben atlarda. Vay be bravo. Adamın bak mentalite güzel. Ne yedin sabahleyin? Aynısından istiyorum. Turti yemiş bak. Adamın zihin nasıl bir makine edasıyla. Hani müjde veriyordun Oktay? Ya müjdeyi vereceğim işte de bir fırsat olmadı ki. Muştula bize muştula. Ne ya, yani? O muştula derken Oktay oradan muştula. Vak diye bir çenemin altı bütün kan oldu. Evet Oktay anlatsa. Yani büyük bir müjde muştulamak için gelmiştim ama maalesef diyorum çünkü yalan haber miymiş? An milli futbol takımı biliyorsunuz 7 Şubat'ta yani önümüzdeki çarşamba günü kiminle oynuyor? B milli futbol takımıyla. Çeşitli insanlarla. Smovic'den farklı bir cevap verdiğin için önce kutluyorum ama yanlış cevap verdiğin için Kaiserslautern. Kaiserslautern gerçekten bu sene yükselişte hangi ligde oynuyor? tabii ki Bundesliga. Vay. Bundesliga ligi biliyorsun Almanya'nın en saygıdeğer bir Premier Lig var. Ama bir şey diyeceğim. Elif Almanya ligi özel ismiyle çağırdı. Vardır bazı şeyler derinlerde, hazinelerde. 7 Şubat çarşamba günü Gürcistan'la oynayacak Amirli futbol takımımız. Ben de elime son aday kadroyu alarak buraya gelmek isterdim ama maalesef henüz açıklanmamış. Çünkü bugün içinde açıklanacaktı. Ama ben dedim hani 9-10 arası bana söyleyebilir misiniz falan dedim. Bir telefon kadro geldi. Kadro açıklanmadı. Kadro maalesef hadi açıklanmadı. Müjde oldu mu bize kapa kafa edersiniz. Çok özür dileriz. O zaman ben size müjdeli bir haberi vereyim. Lütfen. Bundan sonra Fransa'da elini kolunu sallayan istediği gibi portakal suyu içemeyecek. Çünkü neden? 175 bin tane Fransız polisi, ki bunlar gönüllü polis dediğimiz, bizdeki trafik mevduatlarını alan trafik nesiydi bunlar? Ya bir onunla bir konuşsak ya. Ben hiç hayatımda görmedim. Nasıl yapıyorlar? Fahri trafik denetçisi. Fahri trafik denetçisi var mı acaba bizim dinleyicilerimiz arasında? Muhakkak vardır. Ben benim yarısının bildiğim, hatta olduğunu düşünüyorum. Bir tane yarısı. Fahri trafik denetçisi var. Hıncal Uluç. Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil de mi? Tabii. Fahri trafik. Aa. Şakasını yapmıştı. Hiç ya. Şakası falan yok. Adamın hiç şakası, gözünün yaşına bakmadan çatır çatır çatır sana cezayı kesiyor. Ya nerelerde duruyorlar böyle, bir yerde durmadan mı denetliyorlar? Sotelerde. Oktay'cığım soteler şimdi dediğimiz dışarıda bir... kar var mesela. Hava evet. Soğuk. Yani evet. Bu görevi yerine getirmek için dışarıda bekliyor mu? Işığın başında nereden gözlem yapıyor? Onlar da böyle fosforlu uzun pardüsülerini giyiyorlar ve denetlemeye devam ediyorlar yaz kış. Canım onlar şey yapıyorlar. Öyle bir dolanıyorlar. Otobüste giderken öyle her gün şey gibi ne derler, kelle avcısı gibi trafikte suçlu aramıyorlar yani. Ya otobüste giderken mesela görüyor, kırmızı ışıkta başka bir araba geçti. Geçti. La. Hemen plakasını alıyor, ver yansın. Veya hatalı parkı görüyor, ver yansın. Veya ve veya. Bağlaç olarak kullandığınız için teşekkür ederim. Şimdi ben Fransa'ya dönmek istiyorum. Şu anda ben Fransa'ya gitmek istiyorum. Ama gidemiyorum. Neden? 175 bin kişi Fahri sigara denetçisi olarak göreve başladı 1 Şubat itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun. Bu adamlar ne yapıyorlar abicim? Bu adamlar kokluyorlar. Koku vasıtasıyla sen sigara içtiysen aynen sana lak veri veriyor. Belki yanımda içtiler. Bu arada nasıl yanında içtiler? Ağzını mı kokuyormuş? Yanımda birisi içti, ben içmedim. Peki parmaklarındaki sarılıkları nasıl açıklayacaksın? El sıkıştık adamla. Portakal, belki portakal soydum ben. Çok güzel. O da size şey yapacak o zaman. Ne derler ona? 235 YTL, 245 YTL, 130 Euro'ymuş ya. Ben bugün 130 YTL diyordum da. Nerede içtiğin önemli değil, içmek hiç mi? Hiç bu, valla içtiğin dakikada açık kapalı alan hiç fark etmez. Son derece sert bir şekilde cezalandırılacaksınız. Paranız yoksa da nasıl ödeyeceğinize bir üst kurul karar verecek. Ya bu Fransızlar dünyaya sigarayı getiren adamlar. En çok bozuldukları nokta bu Avrupa'da. Hakikaten ya. Şeyler ne derler, Türk gibi sigara içme lafı Fransızları acayip bozdu zaten. Ondan bırakıyor olabilirler ha. Yani ne bileyim, bütün espriniz kaçtı diyor. Avrupa'daki tek özellikleri buydu. Ben ama zamanında mesela bir Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Bunlar neyle tanınmış? Bir üçüncüsünü say. Ayşen Guru da diyecek. Üçüncüsün. Ayşen Guru da. Catherine Deneuve, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, tamam bravo. Doğru. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arı soktu falan. Arı soktu değil mi? İşte bu arkadaşlar biliyorsunuz yıllarca kamera karşısında tosur tosur sigaraları içtiler ama bir sonraki nesil aynı ilgiyi mi göstermedi artık ne olduysa. İşte o liderliklerini kaptırdıktan sonra Fransızları böyle acı dolu günler bekliyor. Kolay gelsin diyorum ben tüm Fransızlara başta. Yasak mı? Jacques Chirac olmak üzere. Küresel ısınmaya karşı bir tedbir miymiş? Abi tabii. Küresel ısınma abicim öyle bir şey ki acayip yan etkileri var. Bir tane kirpi var gazetede. Dikenleri dökülmüş hayvanın ya küresel ısınmadan. Bir tane adam ishal olmuş, neden? Küresel ısınmadan. Herhalde küresel. Çünkü cereyanda kalmış o sıcak soğuk akım. Ama yiyorlar şeyleri, kavunları, sonra taşa oturuyorlar. Sonra her şeyin suçlusu küresel ısınma oldu. Dün Eyfel Kulesi'nin ışıklarını söndürmüşler mi küresel ısınma diye? Hı-hı, açıp kapıyorlarmış 2 dakika boyunca. Öyle bir şey vardı evet. Fransızlar sonra da tencerelere vurmuşlar. Ne yapıyorsun falan orada şimdi deyince... 2000 tane bilim adamı var. Onlardan çekilmişlerdir de o yüzden söndürmüşlerdir yani. Gider gitmez yakmazlarsa ben de hiç tanımıyorum Fransızları. Sigaraları da yakarlar. Şimdi burada bilim adamları çok kötü bir raporla çıkacaklar ya ortaya. Hı-hı, hı-hı. Yani Fransa olarak biz bir sigara bile içmiyoruz ya ulus ya olarak. Ya, böyle konuşuyor adamlar. Ne dediğinizi anlamıyorum. Küfür mü ediyor affedersin, o da belli değil. Sinir oluyorum. İçmedikleri iyi oldu ya. Geçeceksin bunların karşısına inat. Peki bir yakacaksın şey böyle. Bireysel olarak mesela sigarayı bırakan adam bir sinirli oluyor ya. Tabii. Ulusça sigarayı bırakan Fransızları nasıl sinirli olacağını düşünüyor musunuz? Yani Fransız sinirli olsa ne no, ne yapar? Fransız ne yapar en kötüsünden? Dese, öperim ben de onu. Öperim. Nerede öpüyorsun? Sakinleştirmek ben? İçin öperim onu. Gel bakalım. Sana yaklaşmaz ki. Ama sigara içen insanı öpmek de çok affedersin. Kült ablasını yalamakla aynı. İçmiyor adam. Kim içmiyor? Fransız. İşte Fransız. Ondan Fransız, sinirli zaten. Niye Fransız öpsün? Gibi konuştu abi Fahir değil mi? Yani Fransız cephe. Ha, sen onu öpünce simler. Öyle. O da iğrenç bir şey. Onu sakinleştirmenin çeşitli metotları var. Nasıl sakinleştireceksin? Mesela, sen bugüne kadar pek çok kez sigarayı bırakmaya çalışmış bir adamsın yani. Bırakmış. Ve her bırakmaya yani. Çalışmanda da bir ne? Yani zaman zaman bırakmaya çalışmış. O dönemlerde bırakmış. Sonra ona bıraktı denilmiyor Fahir. Ne deniliyor? Give up. Çalışmış deniyor işte ona. Çalışmış. Şimdi radyomuzun kırılan mutfak kapıları da hep bu sigarayı bıraktığım dönemlere rastlıyor. Bunun bir istatistiği yapılırsa veya radyonun kırılan giriş kapısı. Hepsinin sigarayı bıraktığım dönemlerde çünkü vücutta herhalde böyle bir olumlu etkiler oluyor. Tabii antitoksin etkisi oluyor. Toksinler atılırken bir taraftan vücut güçleniyor falan. Güçleniyor. O gücün nereden çıkaracağını bilemiyorsun. Evet. Fransızlara da aynısı olursa bütün bir ülkeye. Bütün bir ülkeye. O zaman kork Fransız'dan diyorum ben sana. İşte onu diyor adam zaten en başta. Korkacaksın abi o zaman. Öpeceğim diyorsun bir şey diyorsun. Sakinleştiririm diye düşündüm ama ne bileyim ben herifin hayvan çıkacağını. Bütün Fransa'nın mutfak kapılarını tekmelendiğini düşün. Bir de bunlar şaraba verir kendini. Bir de mesela Zidane Fransız mıydı? Fransız. Cezayir asıllı. Kafa atan. O Cezayir asıllı olduğu onun için. Onun gibi çok Cezayir asıllı var. Onları da yasaklıyor. Abi kafayı göme göme gelirlerse. Ne yapacaksın o zaman? Böyle mi yapacaksın? Elini böyle gözlerinin arasına. Bir tane ikram ederim ben de yanımda taşırım bir şeyler. İkram ederim bir tane. Kardeşlerim bak sen çok asabilsin derim. O zaman ceza da yersin. Ben yemem Türkiye'ye geliyorlar diye. Ben Fransa'da işim ne ya? Hiç işim olmaz affedersin. O zaman Fahir çok işin olmadığını öğrendiğimiz için rahatladık. Rahatladıysanız ne mutlu bana. Sizi güzel rahatlatabildiyse. Diliyoruz herkese. Herkes derken? Bak Oktay hariç diyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.